السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنده قصد صحبت ندارم و وقتی این برای صحبت نیست، وقت خطبه های عربی و نماز جمعه فرا رسیده. وظیفه خود دانستم که از مهمانان گران قدر و گران سنگی که امروز به خاطر وحدت و اظهار اخوت و مودت و برادری، شخصیت های مملکتی ما در این مراسم سیاسی مذهبی در مسجد جامع اهل سنت شرکت فرمودند، از این عزیزان من هم گرچه خیر مقدم گفته شد، بنده هم به سهم خودم حداقل خیر مقدمی داشته باشم. محضر همه بزرگوارانی که الان تشریف دارن و در مسجد حضور پیدا کردند و به دنبال مراسمی که امروز صبح به منظور تجلیل از شهدای شهر چابهار در 40مین روز اونها و یا در آستانه 40مین روز این شهدا قرار داشتیم، حضرت آیت الله سلیمانی نماینده محترم مقام معظم رهبری سخنرانی داشتند، مراسم بود و جمع همه عزیزان چه تشیع و تسنن جمع بود و استفاده و بهره بردن. میدانم عزیزان پاسی از شب را تا الان با بیداری گذراندند، احساس خستگی میکنم از چهره های بازی بزرگواران مهمان به خصوص که مسافت های طولانی را طی کردن تا شهرستان چابهار، شهر چابهار تشریف آوردن در این مراسم شرکت. به هر حال اون روحیه ایمانی هست که انسان را در هر شرایطی سرپا نگاه می‌داره. من در خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای غلامی و جناب سرداران محترم و معظم، جناب آقای مهندس اشجع که من فکر میکنم بیشتر عزیزانی که حضور دارند با نام و شخصیت ایشان به دلیل اینکه مدت‌ها ایشان در سیستان و بلوچستان بر مسند استانداری به نحو احسن تشریف داشتند و امورها را اداره فرمودند و از اون زمان تا الان با ایشون آشنایی و ارادت داریم. همچنین جناب سردار سپاه جناب آقای سردار قربانی که از بیانات ایشون مستفید شدیم، بیانهای بسیار بیانات خوبی را ایراد فرمودند، جامع و مانع بود در بحث خودش. و جناب سردار جاهد که فکر نمی کنم کسی با ایشون آشنایی نداشته باشه، در سخت‌ترین شرایط و از ابتدای انقلاب ایشون در این شهرستان مدت‌ها به سر بردند و یکی از سرداران دلسوز نظام و خدوم نظام و مردم هستند، جناب سردار قربانی که از زاهدان تشریف دارند اینجا و فرماندار محترم جناب سید باطنی، فرماندار محترم چابهار و معاونت سیاسی ایشان جناب آقای پیری و همچنین جناب سرهنگ باغبانی و هیئت همراهی که با عزیزان تشریف دارند و قدم رنجه فرمودند، بنده هم خوش آمد عرض میکنم و خیر مقدم میگویم. اجازه بدید من چند کلمه عرض کنم و تمام کنم که همین هم چند کلمه اضافه هست. همچنان که در بیانات گفته شد، رمز بقا و هستی هر ملتی در وحدت و انسجام و حفظ اخوت و برادری است. آنچه این نظام را بر نظام پوسیده و ضد دینی شاهنشاهی با دست خالی با فریادهای کوبنده و پشت سرهم امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی به زبالدان تاریخ انداخت، همین اعتقاد توحیدی و ایمان به عظمت الهی و وحدت کلمه تمام ملت بود و رمز بقای و دوام این انقلاب، ادامه این انقلاب و این نظام هم در همین دو نقطه نهفته است. ما الان همچنان که سردار فرمودن در بیانهای خودش که با چه بی بضاعتی و با دست خالی خدا با اتکال به خداوند متعال به این توفیقات و شرف و عزت ها نائل شدیم، امروز هیچ وقت گذشته ها را فراموش نکنیم، اون لحظات ایام الهی را که خداوند فرمان بیدهد به موسی علیه السلام که این ملت بنی اسرائیل را که حالا از اون رنج و مرارت ها و قید و بند فرعونی ها آزاد شدند، باید از خدا کامل اطاعت بکنند و ذکرهم به ایام الله، چه روزهای مهمی بوده که جز دستگیری خداوند متعال نبوده چیزی که اینها را تا به حال محفوظ کنه و اینها را وجودشان را و هستیشان را بیمه بکنه. و در قرآن مجید هم می فرماد وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ای پیامبر و ای یاران پیامبر، ای اصحاب پیامبر، ای مسلمین صدر اسلام، زمانی که شما قلیل و تعداد کمی بودید، مستضعف و ناتوان بودید و زیر شکنجه های مشرکین و کفار در مکه زندگی می کردید که ناچار شدید بر اثر این فشارها وطنی را که حب الوطن جزء ایمان هست ترک بکنید. پیامبر علیه السلام با چشمها نرگسین اشکبارش مکه را رها کرد و فرمودند که ای مکه و ای کعبه، اگر من مجبور نمی شدم هیچ وقت از تو جدا نمی شدم. وقتی به مدینه تشریف برد، صحابه مریض شدند، آب و هوا نساخت، بازی ها فریاد می کشیدند. بلال فریادهایش به آسمان بلند بود که ای خدا، آیا روزی دوباره میاد که من در کنار فلان کوه، فلان وادی، فلان چشمه‌زار مکه باز دوباره ببینم مکه را؟ پیامبر علیه السلام دعا کرد برای صحت و سلامت بیماران مهاجر و برای خوشگوار بودن آب و هوای مدینه طیبه که قبلا یثرب نام داشت، و فرمودند اللهم حبب الینا مدینه کما حببت الینا مکه. و همچنین شد. پیامبر علیه السلام دعاش مقبول شد، دعای انبیا مستجابه. خداوند محبت مدینه را در قلوب مسلمین به وجود آورد و امروز این اسلام عزیزی که عظمت و هیبتش وجود دشمنان اسلام، استکبار عالمی و جهانی را و تمام جهان کفر را با تمام امکانات و تجهیزات و اسلحه‌های نظامی، نام اسلام را بگیرید می لرزانه تکان میده. از این مدینه طیبه سرچشمه گرفت، مرکز حکومت اسلامی تشکیل شد بعد از تشریف بردن رسول خدا علیه السلام. گرچه جسمش زیر خاک یثرب است، لیک ذاتش نور بخش عالم است. این نور اسلام از اونجا متلالی هست به همه دنیا و خداوند از اون بندگان که دوست داشته باشد کار میگیره برای خدمت به اسلام. تأکید شده از اونجا که زمان قلت و کم بودن خود را، ناتوان بودن خود را، زیر شکنجه دشمنان بودن خود را فراموش نکنید هیچ وقت. انسان در هر شرایطی که باشه از لحاظ امکانات، حالا که شما مسلمین به عظمت و مجدی رسیدید نسبی و کامل، مبادا که اون روزهای پریشانی خودتان را از یاد ببرید. این تزیست در تعلیم قرآن که اگر ما با این تز و با این تفکر زندگی بکنیم، هیچ وقت به خود فراموشی گرفتار نمیشیم. وقتی که خود فراموش نباشیم، خدا فراموش هم نخواهیم بود انشاءالله. و قصه ایاز و اینها که طولانی بارها شما از این تریبون شنیده اید که با اینکه نور نظر پادشاه وقت سلطان محمود بود، میتوانست در کاخهای مجلل زندگی کنه، هم زندگی شاد می کرد در کاخهای اون موقع، اما برای خودش یک آلونکی حجرهی درست کرده بود که در اونجا همیشه روزی می رفت با درش باز می کرد و نگاهی می انداخت و دوباره درش قفل می کرد، کسی دیگر هم راه نمی داد. مردم شکایت بردن پیش سلطان که ایاز چی داره تو این اتاق؟ شاید یه اسلحه مهماتی امکاناتی علیه سلطنت داره تدارک می بینه. بالاخره دستور داد که تفتیش کنن. سلاطین هم در دنیا همیشه آنچه براشون مهمه سلطنتشونه. اگر پسرشان در مقابلشان وایسته رعایت نمی کنن. اگر برادر قرار بگیره همینطور. شما ببینید پادشاهان مغول در هندوستان، برادر بعد از پدر تخت نشین می شود، دستور می داد بقیه برادرانا چشمهاشون رو در بیارن، دستهاشون قطع کنن، توی زندان گوالیار زندان کنند. چرا؟ برای اینکه این شاهزاده یه وقتی کسانی کمک کنند و از زندان رها بشه، علیه من ادهی دوربرش جمع بشن کودتا بکنه مثلا. لذا چون کور و کر هست و دستهایش بریده شده، کاری از دستش ساخته نیست. این نشه حاکمیت غیر الهی است. اما وقتی که حاکمیت و بندگی توأم باشه برای خداوند متعال جل علا شانه، انسان در هر مقامی که باشه با عجز و تذلل و تواضع به بارگاه خدا سر بندگی و عبودیت را فرود میاره و جبین نیاز را به بارگاه خدای بی نیاز میگذاره و سبحان ربی العلا را سر میده و میداند که این همه نعمتها از خداوند متعاله. به هر حال در این آیه کریمه به ما درسی داده شده الان که با نعمت وحدت ما پیروز شده ایم و 30 سال را داریم از بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی پشت سر می گذرانیم. حاج آقای سردار جاهد بهترین شاهد عادلان در اوایل انقلاب در این شهر چی بود و چی شد. شما مردم بودید و همین طلبه ها، مله ها و دوستان سپاه بودند که خیلی اندک بودند در اون شرایط. اما من این صحبت ها را وقتی زمانی با آیت الله واعظ‌زاده خراسانی که تشریف آورده بودند مطرح کردم توی سفر گوات رو اون طرف ها، گفت بله کار خدا همینه، هیچ کس هم نباشه خداوند از همون منطقه خود افراد پیدا میکنه وقتی که خدا راضی باشه. به هر حال الان ما و شما همه مواظب تحرکات دشمنان باشیم. مدت هاست که میدانید بنده 3 یا 4 سخنرانی نداشتم، از وجود بیان دوستان استفاده میکردیم. امروز بلا بود بنده صحبت کنم، اما به قول معروف دقیقه 90 حاج آقای غلامی خبر دادن از این مجلس و تشریف آوری این عزیزان مهمانان بزرگوار. ما ترجیح دادیم که از وجود عزیزان و بیاناتشون، از دیدارشون استفاده بکنیم و من مطالب زیادی هست برای مناسبت های روز، مناسبات سیاسی، مناسبات اجتماعی، دینی، مذهبی. ما در آستانه، به روایت اهل سنت، در آستانه ایام بیماری و علالت، به تعبیر عامیانه رحلت جانگداز پیامبر علیه السلام منجر شد. از روز 18 یا 19 صفر آغاز شد که ما شما امروز در 16 روز صفر غالبا قرار گرفتیم و برای این موضوع سخن زیاد بود، صحبت های دیگه بود و به هر حال وقت گذشته است. من برای اینکه دوستانی ناراحت نشوند، پشت سر هم یادداشت دادن در این مدت از سریالی که خود من نگاه نمی کنم به نام بحث مختار و بحث عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مطرح است. شما گمان نکنید به عقیده من که اینها کار نظامه، اینها مورد توجه نظامه. شما میدانید که هستن افرادی در گوشه کنار که هر سری سودایی و هر حکومی نوایی داره، برای خودش یه معتقداتی داره پخش میکنه. حالا دوستان میگن که خب در تلویزیون چیزای منتشر میکنن، مصاحبه های میگیرند، یک کاریکاتورهای برای عبدالله ابن زبیر که مورد احترام کلی قاطبه اهل سنت هستش حداقل، و ایشون در جهت حضرت امام حسین حرکت کردند ابتدا، یعنی وقتی که بحث خلافت و حکومت یزید در مدینه از شام دستور داده شد که از مردم بیعت گرفته بشه برای ولی عهدی، ایشون از کسانی که با هم از شبانه از مدینه به عنوان اعتراض به امارت یزید از مدینه حرکت کردن به مکه رفتن، خیلی ها رفتن از همسن سالان حضرت حسین علیه السلام و حضرت عبدالله ابن زبیر، اما این دو بزرگوار عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، اینها همه تقریبا متقارب السن مدینه را شبانه ول کردند، اما جدا جدا، طوری که محسوس نشه برای ارباب حکومت اون زمان در مدینه. و این دو شخصیت حضرت سیدنا حسین رضی الله عنه و عبدالله ابن زبیر با هم بودند در یک شب، اینا با هم از مدینه به عنوان اعتراض از این وضعیت که پیش آمده بود گویی که هجرت کردند و به مکه مکرمه رسیدند. حالا سیر تاریخی بعد از اون چی شد، اون خودش یک فرصتی میخواهد که حقایق بیان بشه. تعبیر میکنند که یکی از اجله مراجع راجب اعتراض رو این موضوع این سریال گفته که برادران اهل سنت از حقائق بیان حقائق تاریخی نباید ناراحت باشند. ما هم این اصل را قبول داریم و اگر اصل بر این باشه و طرفین آماده باشند که حقائق را گوش بکنند، واقعیت ها را گوش بکنند، واقعیت ها را بنگرند و نگاه بکنند، بسیار خوبه و ابهامات برطرف میشه. و به هر حال چون بنده مورد اعتراض قرار میگیرم در چون این موارد و خود بنده عقیده بر تقریب دارم، مسلمان ها نباید با هم اختلاف بکنند. مسلمان ها اصلا از اختلاف انگیزی و مطالب اختلاف انگیز باید جدا پرهیز بکنند. ما الان در شرایطی هستیم بس دشمنان جهانی ما که علیه ما کمر بستند، حالا خود ما هم بیایم علیه هم دیگه کمر دشمنی ببندیم؟ نه خیر. ما اگر کسی از میان ما چیزی میگوید و بر اثر نفهمیه یا اغراضیه، اغراض و امراض از مخلصین حتی آخرین چیز هستند که از دلشان بیرون میروند. بقیه عوام که هیچ حساب کتابی ندارند و اینها ملاک نیستند عزیزان. به هر حال این مسائل را باید آدم با سنجیدگی با آرامش مطرح کنه. مسئولین هم خیلی توجه دارن به این نقاطی که آزاردهنده است. برای همه من و شما افتخار است و بسنده است اون دو فتوایی که مقام معظم رهبری اول در سنندج نسبت به حفظ مقدسات اهل سنت و عدم توهین به اونها اعلام فرمودند، دومین را درباره ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که و تمام امهات مؤمنین و تمام ازواج انبیای عظام علیهم السلام فتوا دادند و همه جهان اسلام از هر جا تجلیل کردند از این صراحت بیان و فتوای معظم له. ما شما به اون نقاط مهم توجه بکنیم. هر کجا هر زید امری ملاک نیست. الان هم یاد داشتی که به من دادن، من درست نخواندم ولی تقریبا نوشتند که جهت این که میمانند بزرگوار هم محضورات بارا بدانند که بالاخره فهمهای مختلفی هست، ذهنیتهای مختلفی هست، به اندک چیزی آزرده میشن و گاهی ولکن ما نیستن، ما چشمی بندیم سکوت میکنیم، مصلحت نیست. باز یاد داشت دیگه میدن، جمعه دیگه یاد داشت میدن. همین امروز الان که دیدن ما صحبت از وحدت کردیم که عزیزان به خاطر وحدت آمدن، شکی در این چیز جواری نبود که الان این بزرگواران در نماز جمعه ما شرکت کنند، اما حفظ وحدت باعث شده، در این ما شکی نداریم. میگه جای تعجب است که این همه از وحدت صحبت میشود و هزینه میشود اما در عمل با پخش سریالی باز همون چیزی که من پیش بینی کردم، مثل مختارنامه و بزرگان و مقدسات اهل سنت مثل زبیر و عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما و دیگر صحابه بیاد به بعد توهین و حالا چی قرار میگیرن و در هر پخش خبری از مردم گزارش میگیرن. بله خب اینا کارهایی است که شاید افرادی میکنن که اصلا به خود ارزش‌های نظام اعتقاد ندارن. اینها میخوان که با این شگردها شاید پایه های نظام را متزلزل بکنند. اما وقتی ما با خدا باشیم، وقتی که ما نگاهمان الهی باشه، ما وقتی که تقریبی باشیم، ما از نگاه وحدت به مسائل نگاه بکنیم، افراد که همهشون دنیا معروف مسئله ما شما بلوچی هست که مردم میتوند دهان مشک را ببنده با ریسمان، مشک آب را دهان دنیا و همه مردم دنیا بسته نمیشه. اما ما شما باید عقلایی فکر بکنیم و ارزش ها را باید در نظر بگیریم و از این نظام مقدس که پرچم اسلام را برافراشته و نام خداوند متعال بر مأذنه ها و در منبر و محراب و تریبیون ها مطرح است، به این باید افتخار داشته باشیم. امیدوارم که خداوند متعال دشمنان اسلام را، چه اونهایی که به ظاهر علنن دشمن هستند، چه اونهایی که از راه نفاق تظاهر به طرفداری اسلام ولی در باطن عداوت نسبت به اسلام دارند و با تیشه های مرموزشان میخواند ریشه ها را تضعیف کنند و اسلام را از بین ببرند یا تضعیف کنند، انشاءالله خداوند اولا هدایتشان کنه، اونهای قابل هدایت نیستند خداوند از شر اونها را از ما دور کنه و به خودشان برگردانه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. بله خیر مقدم که عرض شد مجددن در آخر پایان سخنانم تقدیر و تشکر میکنم از زحمتی که عزیزان کشیدند و تشریف آوردند. امیدواریم که خداوند متعال دلهای ما را به هم دیگه نزدیک بکنه و همه ما انشالله آزای تقریبی و مجمع جهانی تقریب باشیم و صحبتهای ما همه در این جهت باشه که ما از نعمت وحدت و برادری و الفت و اتحاد برخوردار باشیم و از تفرقه، تفرقه انگیزی، سخنی، قلمی، بیانی، بنانی که بحث تفرقه را عنوان میکنه خداوند همه ما را توفیق اجتناب عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با معذرت خواهی از اینکه و پوزش از اینکه وقت گذشت و دیر شد یه مقدار، اما خب استثنایی اینها و از جمعه آینده اگر زندگی باقی ماند، من راجع به رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسائل مربوطه و علالت حضرت علیه السلام خودم انشاءالله سعی میکنم که صحبتی طالب علمانه بکنم. دعا کنید خداوند متعال علم صحیح و راسخ و توفیق کامل مرحمت بفرمایند.